może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień października, jest 8. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. A w serwisie najnowsze wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z ponad 14% obwodowych komisji. W PKW jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. Niespotykana aktywność polskiego społeczeństwa. Tak o frekwencji wyborczej mówi wiceprezes PiS. Msza poranna przy grobie świętego Jana Pawła II w Rzymie rozpoczęła obchody 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Każdą minutą rośnie liczba protokołów nadchodzących do Państwowej Komisji Wyborczej. Według najnowszych informacji znane są wyniki z ponad 14% obwodów stworzonych na potrzeby wyborów parlamentarnych i referendum. Jak przedstawiają się te dane, to wie Michał Fedusio, który jest w PKW. Protokoły z głosowania, które opublikowano, pochodzą z różnych części kraju, ale nie można powiedzieć, że są to wyniki uśrednione w skali Polski. Według nich na prowadzeniu w wyborach do Sejmu jest Prawo i Sprawiedliwość, notując ponad 41% głosów. Ta sama partia przoduje też w wyborach do Senatu, ale przypomnijmy, to są wyniki z części komisji wyborczych, które dostarczyły swoje protokoły najszybciej i wcale nie odnoszą się do uśrednionych wyników w skali kraju. W przypadku referendum podliczono 13,8% protokołów z obwodów. Zdecydowana większość wskazań wyborców biorących udział w tym głosowaniu to 4 razy nie. A za 2 godziny po raz pierwszy z mediami spotkają się dziś władze Państwowej Komisji Wyborczej. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Z kolei według najnowszych wyników sondażowych Ipsos wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partię Jarosława Kaczyńskiego poparło 36,6% głosujących. Według szacunkowych wyników Ipsos po zamknięciu lokali wyborczych PiS miało 36,8% głosów. Mieliśmy do czynienia z niespotykaną aktywnością polskiego społeczeństwa. Tak wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz skomentował na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wysoką frekwencję we wczorajszych wyborach. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nie miało miejsca od 1918 roku nigdy. 73% udziału, czyli nieprawdopodobna skala zaangażowania Polaków, decydowanie o tym, jak będzie wyglądało państwo polskie, jaka będzie przyszłość państwa polskiego, jaki będzie kształt państwa polskiego. Tak, wysoka frekwencja w tych wyborach to wielkie pozytywne zaskoczenie, mówił z kolei w Polskim Radiu 24 poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys. Jak dodał, rząd, który zostanie powołany przez nowy parlament, będzie miał silny mandat. W Polsce wygrała demokracja, bo udział Polaków w wyborach, który z reguły kształtował się na poziomie 55-60%, zawsze odstawał od tych najbardziej utrwalonych zachodnich demokracji. Dzisiaj możemy się szczycić wielkim, wielkim ruchem obywatelskim, a więc tych, którzy głosowali, i myślę, że przyszły rząd będzie dysponował ogromnym mandatem społecznym zaufania. Według szacunkowych wyników Exit Poll Ipsos w wyborach do Sejmu i Senatu uczestniczyło 72,9% uprawnionych do głosowania. Hamas ostrzelał w piątek kolumnę cywilów ewakuujących się na południe strefy Gazy. Zginęło co najmniej 70 osób, w większości dzieci. Około 200 osób zostało rannych, poinformował jeden z rzeczników izraelskiej armii. Siły zbrojne Izraela kategorycznie zaprzeczyły, że dokonywały jakichkolwiek ataków na palestyńskich uchodźców w strefie Gazy. Jonathan Cornicus poinformował, że w najbliższych godzinach albo dniach armia przedstawi dowody potwierdzające przypuszczenia, że kolumnę cywilów ostrzelał Hamas. 7 października Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą śmiertelnych ofiar wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Msza poranna przy grobie świętego Jana Pawła II w Rzymie rozpoczęła obchody 45. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Mszy przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Z okazji rocznicy w uroczystościach w stolicy Włoch uczestniczą prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata. O 15:00 mszę świętą w Bazylice Watykańskiej z udziałem chóru zespołu Mazowsze odprawi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Obecni na niej będą prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Polska para prezydencka uczestniczyć będzie również w wieczornym koncercie dziękczynnym Mazowsza za pontyfikat świętego Jana Pawła II w Bazylice Matki Bożej Większej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Trwa oficjalne liczenie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych i tak według sondażu Ipsos Late Poll PiS jest zwycięzcą wyborów z wynikiem 36,6%, na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 31%. Z kolei jak donosi PKW, po obliczeniu głosów z ponad 14 komisji obwodowych PiS prowadzi z wynikiem ponad 41% i nie są to dane uśrednione. Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz powiedział w radiowej Jedynce, że należy poczekać na oficjalne wyniki, ale pewne jest jedno. Jedno jest pewne. Wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Co do dalszych kwestii, będziemy musieli poczekać na wyniki wyborów, bo diagnozowanie obecnie jest, że tak powiem, no raczej formułowaniem hipotez. Po przeliczeniu danych z ponad 11% komisji, frekwencja w referendum krajowym wyniosła 44%. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wezwał do uwolnienia zakładników zatrzymanych po obu stronach w wyniku ataku Hamasu na Izrael. Jak powiedział, według niego Hamas nie reprezentuje narodu palestyńskiego, a jego prawowitym przedstawicielem jest Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Jak informuje izraelskie wojsko, 155 osób jest zakładnikami Hamasu. Dziś mija 45 lat od wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po ponad 400 latach papieżem niebędącym Włochem. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy konklawę w Rzymie wybrało Karola Wojtyłę na papieża, Wanda Rutkiewicz weszła na szczyt Monteverestu. Była pierwszą Europejką oraz trzecią kobietą na świecie, która tego dokonała. Pytana, dlaczego ludzie chodzą w góry świadomie narażając życie, odpowiedziała tak. Być może niektórym ludziom te parę sekund, które przeżyją gdzieś tam w górach, są ważniejsze niż cokolwiek innego w życiu i temu życiu nada sens. Kiedy podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II spotkał się w Krakowie z Wandą Rutkiewicz, powiedział: dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Wanda Rutkiewicz zaginęła podczas wspinaczki na szczyt Kanczedzongi. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Pełen serwis o 9:00. A przed nami sport w trójce. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. 1-1. Dzień dobry. Reprezentacja Polski zremisowała na stadionie PGE Narodowym z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024. Od pierwszych minut Polacy byli w opałach, czego zwieńczeniem była stracona bramka w 26 minucie po rzucie rożnym i wykończeniu Jona Nikolaescu. W 53 minucie z kolei ładnego gola strzelił Karol Świderski. Ciężko określić, co czujemy, bo jest i smutek, i rozczarowanie. Wiedzieliśmy, że wszystko mamy w swoich rękach. Graliśmy na własnym stadionie przy komplecie publiczności, więc to naprawdę boli. Tłumaczył się też Jakub Kamiński. W drugiej połowie już wiadomo, opadli siły i to my byliśmy stroną dominującą, ale niestety nie udało nam się cisnąć tej drugiej bramki dzisiaj. Przytłoczony po meczu był selekcjoner Michał Probierz, dla którego to był drugi mecz na ławce trenerskiej. Cudotwórcą nie jestem, także praktycznie bez treningu nie da się pewnych rzeczy zrobić, ale i tak uważam, że pewne elementy pozmienialiśmy i wprowadziliśmy kilku zawodników, którzy dla tej reprezentacji będą grali i to jeżeli chodzi o poziom, rozumiem rozczarowanie, rozumiem, ale tym nie tutaj, tym meczem przegrywamy te na razie te eliminacje. Podopieczni trenera Michała Probierza spadli na trzecie miejsce w tabeli. Za miesiąc zagrają z Czechami, którzy jednak mają jeszcze dwa mecze do rozegrania, a tracimy do nich punkt. Szanse na awans bezpośredni wciąż mamy, matematyczne, ale raczej będziemy tych szans szukać we wiosennych barażach. Na osłodę Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP 1000 w Szanghaju. W finale pokonał Andreja Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6. Po pierwsze gratulacje dla Andreja za ten niesamowity tydzień. Jak wspomniałeś, wymieniliśmy kilka gemów podczas Pucharu Lejwera. Jesteś świetnym zawodnikiem, wkładasz mnóstwo zaangażowania w każde zagranie. Nie jest łatwo walczyć z tobą. Każdy z naszych meczów mógłby tak naprawdę skończyć się w drugą stronę. Życzę ci wszystkiego najlepszego na przyszłość. Gratuluję też twojemu sztabowi. I jeszcze na poprawę humoru brązowe medale Mistrzostw Świata Siatkarzy Plażowych Bartosza Łosiaka i Michała Bryla. W meczu o brąz Polacy wygrali z Amerykanami Tio Brannerem i Trevorem Krabem 2-0. Złoto zdobyli Czesi i srebro Szwedzi. W Orlen Basket Lidze King Szczecin wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 83-60. Trefl Sopot wygrał z Dzikami Warszawa 96-85. A Twarde Pierniki i Toruń pokonały punktem. Czarnych Słupsk 83-82. Sokół Łańcut przegrał po dogrywce z BC Zielona Góra 88-89. No a liderem po czterech kolejkach jest Anvil, drugi King. Poznaliśmy pary półfinałowe Pucharu Świata w rugby. Anglia zagra z RPA, a Argentyna z Nową Zelandią. Wczoraj we Francji Anglicy pokonali Fidżi 30-24. RPA punktem wygrała z gospodarzami turnieju 29-28. Francuzi odpadają. Półfinały już w najbliższą sobotę, a finał w kolejnym tygodniu 28 października. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu, na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej, na termometrach od 7 stopni na południu do 12 nad morzem, tutaj najcieplej, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Oj, szczerze mówiąc, na taką plażę to bym się wybrał, ale przy trochę innych temperaturach. To tak a propos tych siatkarzy plażowych, prawda? I sukcesu. No tak, ale myślę, że powiesz, że coś o bólu związanym z tym remisem wczoraj. Nie, z siatkarzy się cieszymy. Łosiak był super, brąz, mistrzostw świata na rok przed igrzyskami. Duża sprawa. Do przodu. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us. 19 minut i będzie 9, 8.45 punktualnie Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj panowie Karol Gnat i gość Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. A my wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego meczu. Będzie, że każda porażka boli, jaka drużyna będzie była, ale tak się tak zacząłem zastanawiać, czy można by było zorganizować na przykład taki mecz naszej reprezentacji z naszą reprezentacją juniorów i wystawić później lepszą drużynę. Czyli zestawić jedną reprezentację przeciwko drugiej reprezentacji. No jest to jakieś rozwiązanie, ale tych pomysłów na uzdrowienie polskiej piłki to chyba każdy ma kilka. Pięknie za wspólne spotkanie. Banda i Wanda już za nami. Zaraz 8.45 na zegarze, więc czas Salonu Politycznego Trójki. Dziękujemy za poranek. Katarzyna Fisz-Wojtkowska, Radosław Bielecki, Stanisław Perzyna i Radosław Nałęcz. Życzymy Państwu fantastycznego dnia i do usłyszenia. Proszę zostać z Trójką. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj Ryszard Czarnecki, eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Witam Pana, witam Państwa. PiS wygrało wybory, na razie bez rządzącej większości w parlamencie, tak mówią ostatnie wyniki late poll, sondaże. Przywiązuje się Pan i koledzy z partii do tych wyników, czy jeszcze macie nadzieję i szansę na to, że te wyniki się zmienią? I tak i nie, przywiązujemy się do tego, że jesteśmy na pierwszym miejscu, to miłe. Trzecie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, w sumie ósme, biorąc pod uwagę wybory parlamentarne, prezydenckie, wygraliśmy przecież dwa razy wybory europejskie, a także wybory do sejmików. A natomiast nie przywiązuje się do tych liczb, do procentów, ponieważ to się pewnie będzie zmieniać mocno. Wydaje się, to wszyscy podkreślają, eksperci także, że bardzo duża liczba wyborców, odmawiając powiedzenia, na kogo głosowali, tym ankieterom, którzy potem przekazali wyniki. Co piąta osoba miała odmówić. Tak, exit polls, to oznacza, że to są pewnie ludzie, którzy głosowali głównie na nas i być może też na Konfederację. W związku z tym sądzę, że te wyniki będą znacznie lepsze niż te, no w zasadzie w pewnym sensie, sondaże powyborcze. Mhm. Państwowa Komisja Wyborcza liczy te głosy, bo i frekwencja bardzo wysoka, prawie 73%, no to w skali naszego kraju, historii parlamentaryzmu w Polsce. Absolutnie rekord dotychczas, proszę mi poprawić, największa frekwencja przy wyborach prezydenckich w roku 95, kiedy Kwaśniewski wygrał z Wałęsą. Ja to będę wykorzystywał. To, że to taka frekwencja była w rozmowach z moimi zachodnimi kolegami. No właśnie, a co Zachód, panie pośle, a co Zachód na to? Co koledzy z Europarlamentu mówią? Jakie pierwsze SMS-y? Szereg osób pisało przed wyborami. Zresztą już rozmawiałem tam z niektórymi kolegami. Oni czekali na wyniki wyborów w Polsce. Te wybory były ważne nie tylko dla tych, którzy żyją nad Wisłą i Odrą, Wartą, Bugiem, Narwią i tak dalej, ale także dla całej Europy, zwłaszcza naszego regionu. To jest rzecz ciekawa. Ja rozmawiałem z ludźmi, z politykami bardzo znaczącymi, choćby premierem Słowenii byłem, którego partia jest w Europejskiej Partii Ludowej, także z innymi politykami, którzy są w Europejskiej Partii Ludowej. Ich partie są w EPL-u, tam gdzie PO i PSL. Mhm. I oni, uwaga, nam życzyli zwycięstwa, bo uważali, że lepiej dla pewnej balance of power, pewnej równowagi sił, żeby Prawo i Sprawiedliwość kontrolowało rządy w naszym kraju. Lepiej dla tej równowagi, żeby nie było dominacji niemieckiej zbyt dużej, żeby nie było sytuacji, w której no, państwo Unia Europejska przekształca się w takie państwo jednolite, super państwo, żeby była to dalej Europa ojczyzn, Europa narodów, więc także mieliśmy sojuszników dość niespodziewanych. Wiemy już, że albo prawdopodobnie, że Prawo i Sprawiedliwość w swoich rękach całej władzy mieć nie będzie, ale spoglądając też na scenę opozycyjną, gdyby tam poszukać też koalicjantów, no to możemy i w jednym i w drugim przypadku trochę zaryzykować stwierdzenie, że czeka nas jakaś koalicja egzotyczna. Czyli no, najpierw poczekajmy na wyniki PKW. Ja tutaj taką koncepcję autorską ogłoszę, trójskoku politycznego. Pierwszy krok to oczywiście wyniki PKW. Będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Drugi krok no, to powierzenie przez prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z starą demokratyczną zasadą, obyczajem. Ten obyczaj podważają partie opozycyjne, mówiąc, że jeśli zaniosą do Pałacu Prezydenckiego list intencyjny, pod którym podpiszą się liderzy partii opozycyjnych, no to co pan prezydent wtedy zrobi, jak pan się zgodzi? Jest obyczaj demokratyczny, że taką misję zostaje grupowanie, które wygrało. Wygrał Prawo i Sprawiedliwość na pewno. Natomiast powiedziałbym w ten sposób, że no, żeby opozycja nie zastępowała prezydenta. On wie, co ma robić. I dopiero trzeci krok w tym skoku politycznym to jest tworzenie rządu. Uważam, że wszystko jest możliwe. Prezes Kaczyński nie na darmo powiedział wczoraj wieczorem na wystąpieniu, na koniec swojego wystąpienia powiedział, że może się różne rzeczy dziać, więc te rozmowy na pewno będą, natomiast no, one na pewno nie będą wcześniej niż wyniki wyborów w PKW, bo no tak, no, od tego zależy. Wtedy wszyscy usiądą, będą liczyli swoje głosy i mandaty. W takim razie pytanie dotyczące powierzenia rządu. Jeżeli zgodnie z tym zwyczajem, jak pan mówi, panie pośle, pan prezydent powierzy, to będzie prezes Jarosław Kaczyński czy pan premier Mateusz Morawiecki, bo to konkretna osoba musi dostać oczywiście takie powierzenie. Oczywiście w sposób oczywisty taką decyzję, kto będzie desygnowany na premiera, bo tak trzeba to określić, podejmie lider obozu, czyli Jarosław Kaczyński. On będzie o tym decydować. A myślę, że już swój plan ma. Czy szukając koalicjantów ewentualnych, na razie teoretyzujemy, bo jeszcze tych danych PKW nie mamy, to wcale nie musi być premier Mateusz Morawiecki? Uważam, że absolutnie przedwcześnie jest o tym mówić. Poczekajmy na wyniki PKW, powtórzę. Może się okazać, że pozycja wyjściowa, negocjacyjna nasza będzie silniejsza, czy znacznie silniejsza niż to się w tej chwili wydaje. Choć myślę, że tutaj mogą decydować w poszczególnych okręgach nawet setki głosów o tym, kto mandat dostanie, kto będzie miał mandat więcej, kto będzie miał mandat mniej. No i uważam, że tutaj te wyniki wyborcze realne będą się od wirtualnych exit polls różnić. Ja to zapytam w takim razie o wasze wewnętrzne badania Prawa i Sprawiedliwości. One były zbliżone do tych, które zobaczyliśmy po 21 wczoraj? Bo na pewno takie badania partie prowadzą. Tak, oczywiście prowadzą. Każda partia prowadzi, każda duża partia prowadzi. Nasze badania wskazywały, że mówię o ostatnim tygodniu przedwyborczym, bo to jest istotne, wskazywały, że będziemy mieć pod 40%. I myślę, że to się może potwierdzić właśnie przy tych realnych wynikach. Z tego, co na razie wiemy, spoglądając nawet dane umieszczone na PKW i na tamtejszą frekwencję, wieś gorzej niż miasta zagłosowały. Czy to dla polityka Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczenie w tych wyborach? No cóż, na pewno głosy na wsi decydowały, czy współdecydowały w sposób istotny o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2015-2019. Pewnie dla nas byłoby lepiej, żeby tych głosów było więcej. Natomiast, no... Ale zobaczymy. To oznaczało, że państwo jako Prawo i Sprawiedliwość nie mieliście oferty dla ludzi młodych, dla ludzi z miasta, dla ludzi przedsiębiorczych? Ja myślę, że ta oferta nie tylko była, ale przede wszystkim było konkretne działania i bardzo wiele rzeczy w wymiarze ekonomicznym, także socjalnym, ludziom młodym przedstawialiśmy. Natomiast myślę, że te wybory też były wyborami na emocje, że dużo ludzi młodych poszło głosować nie kierując się tym, co rząd zrobił dla nich czy dla Polski, tylko pewnymi hasłami, no, które były grzane przez opozycję. Ale to gdybyśmy się dzisiaj tego trzymali, to w takim razie frekwencja tak wysoka, no, nie była na rękę Prawu i Sprawiedliwości, bo państwo 8 milionów wyborców swoich zachowali. To się praktycznie nie zmienia. Widać to po tej drugiej stronie, że tam różnice, no, gdyby sumując, to kilka dobrych milionów więcej. I to głównie ludzie młodzi, którzy 4 lata temu w wyborach nie głosowali. Tak, no, w 2005 roku, a potem w 2007, też można porównywać, w 2007 roku myśmy uzyskali wyraźnie więcej głosów niż w 2005 roku, ale z kolei przyrost Platformy był bardzo duży. No teraz i dlatego Platforma wtedy przyjęła władzę. Teraz też byli trochę bardziej zrównoważone. Natomiast no, rzeczywiście ta mobilizacja po stronie opozycji była bardzo duża. Natomiast jeszcze raz podkreślam, no, czekamy na ostateczne wyniki. Wydaje się, że tutaj możliwość jednak rozegrania naszego scenariusza politycznego jest spora. Mhm. Wczoraj prezes partii Jarosław Kaczyński mówił o tym, że będziecie państwo bronić swojego programu. Ja zapytam jednak, czy będą jakieś korekty tego programu. Biorąc pod uwagę politykę informacyjną rządu, przedstawiane oferty, program i wynik, na którym na pewno teraz wszystkie partie, oczywiście jak poznamy wyniki z PKW, będą bazowały, to będzie taki odnośnik i ewaluacja, czy on się będzie zmieniał w kontekście prowadzonej polityki na przyszłość. Na pewno, gdy chodzi o politykę zagraniczną, to tu wielkich zmian nie będzie, bo jest kwestia obrony polskiej niepodległości w wymiarze każdym i geopolitycznym, i militarnym, i gospodarczym. Czyli nie zgadzamy się na relokację migrantów, mur na granicy. Oczywiście, ale także silna armia, także bezpieczeństwo sensu stricte. No i także oczywiście susze są bardzo ważne, ale musimy myśleć przede wszystkim o własnej sile. To zostając jeszcze przy polityce międzynarodowej, sojusz z Ameryką, bo Amerykanie no, będą liczyli na to, że w Europie chcą mieć takie rządy, albo przynajmniej taki kraj, no, który będzie walczył o takie interesy zgodne z bezpieczeństwem Amerykanów, także w tej części świata. Cieszymy się z tego, że obojętnie czy rządzą demokraci, czy republikanie, jest taki sam pryncyp polityki zagranicznej Białego Domu, że prezydent Biden, chociaż nie znosi prezydenta Trumpa wszedł w jego buty, gdy chodzi o kwestię roli Polski. Polska jest partnerem numer jeden w Unii Europejskiej. Po Brexicie, kiedy Wielka Brytania odeszła, to Rzeczpospolita jest tym partnerem głównym USA w Unii. I to się pewnie nie zmieni. Mamy sytuację w Izraelu, to jest nowe wyzwanie. Zapewne na takim dłuższym wymiarze czasowym Amerykanie będą trochę bardziej skupiać się na Azji i właśnie na Bliskim Wschodzie, może kosztem chociażby wojny w Europie Wschodniej, trzeba to przewidywać. Natomiast no, tym bardziej może dotknąć rola Polski, która jest tym państwem frontowym, jest tuż przy Ukrainie, graniczy także z Rosją, więc paradoksalnie nawet jeżeli Amerykanie będą większą uwagę zwracać na teatr geopolityczny azjatycki czy bliskowschodni, no to rola Polski może jeszcze bardziej wzrosnąć. Panie pośle, biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie w polityce, Jarosław Kaczyński jest pierwszym politykiem w Polsce, który wprowadził na scenę polityczną polityków młodej generacji, nowego pokolenia, kolejnego. Wśród ministrów pojawili się 30-latkowie. Czy tych twarzy młodych więcej będzie w ewentualnym przyszłym rządzie? Będzie więcej młodych twarzy, które będą miały w przyszłości przyciągnąć młodych ludzi do Prawa i Sprawiedliwości? No, jako przypomnę, że w 2011 roku prezes Kaczyński, kiedyśmy w opozycji, można powiedzieć, wymienił, znaczy tak ułożył listy wyborcze, że wymienił 1/3 składu klubu parlamentarnego PiS. Wtedy dużo więcej było no, też ludzi młodszych, ale też dużo więcej na przykład ludzi z tytułami naukowymi. Warto to wtedy podkreślić ten fakt. Natomiast myślę, że teraz to będzie kwestia no, jednak pewnej równowagi doświadczenia i młodości. Rzeczywiście prezes Kaczyński otworzył drzwi, był taki door opening dla ludzi w wieku młodszym. Natomiast rząd to jest skomplikowana materia. Myślę, że tutaj trzeba będzie wyważać to doświadczenie, rutynę i młodość. Widzi pan taki scenariusz jak w Niemczech, chrześcijańskiej demokracji i partii socjaldemokratycznej, ewentualne PiS i Lewica w takiej koalicji? Mam bakatową wyobraźnię, to nie jest łatwe do wyobrażenia sobie to, o czym pan mówi. Natomiast no, naprawdę na razie tych scenariuszy koalicyjnych nie kreślmy, bo inaczej się rozmawia, jak się ma 215 mandatów, inaczej jak się ma 200, więc tutaj za wcześnie na gdybanie. To zapytam w takim razie, bo to łatwiej będzie pogdybać, jak się rozmawia nie o swoich mandatach. Czy wyobraża pan sobie budowanie koalicji po tak zwanej stronie opozycyjnej? Tam będzie co najmniej 5-6 partii. Jak szybko liczę, żeby zbudować koalicję. To jest łatwe, to jest trudne. Po 8 latach nierządzenia to jak to wygląda? Każdy chyba chce coś tam z tego tortu dla siebie uciknąć i z tego, co widzieliśmy wczoraj na ekranach telewizorów, no to wszyscy wygrali, bo każdy komitet wznosił ręce ku górze, ku zwycięstwu, jakby to od niego zależała przyszłość Polski. Wydaje mi się, że tutaj może rolę odegrać, rolę negatywną pewna osoba Donalda Tuska, który jest człowiekiem, który no, często upokarza, czy upokarzał potencjalnych partnerów. To jak postępował wobec Szymona Hołowni, to było rzeczywiście trochę żenujące. I myślę, że tego typu no powiedziałbym takie bardzo ludzkie sytuacje mogą mieć też pewne znaczenie. No ponadto, no to jest pytanie, co się bardziej opłaca grupowaniu, które ma 13% ponad, no w pewnym sensie czarnym koniem tych wyborów była trzecia droga. No to jest pytanie, czy będą wchodzić do władzy, czy wolą poczekać. Też pytanie o sytuację wewnątrz tej koalicji, no bo jednak wczoraj przedstawiciele PSL-u bardzo mocno podkreślali swoją odrębność w ramach trzeciej drogi. Wiadomo, że gdy chodzi o stosunek do euro, wspólnej waluty euro, PSL mówi zupełnie co innego niż Hołownia. To jest